به هر بزمی به هر جمعی نظر کردم تو رو دیدم زهر کویی زهر شهری گذر کردم تو رو دیدم نشانی